การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์หน่วยการเรียนรู้ที่6การคำนวณหาประสิทธิภาพบทเรียนเป็นการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์โดยมีบทเรียนออนไลน์3บทนำไปทดลองใช้กับผู้เรียนจำนวน1ห้องเรียน34คนเริ่มกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนและเก็บคะแนนระหว่างเรียนOnly hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.